Ja muszę powiedzieć, że miałem przez chwilę taki moment zawahania 2 dni temu w domu, bo pastor wysłał SMS-a do mojej żony: pamiętaj o kazaniu w niedzielę. Ale rozumiem, że się pomyliłeś. Nie, żartuję. Korespondowaliśmy, jak umawialiśmy się tutaj na wyjazd z 2 numerów i brat nie wiedział. Moja żona przyszła do mnie i mówi: no wiesz, ja tego kazania nie powiem. Kochani, ja myślę, że tak, mieliśmy tu 2 dni zajęć, studiowaliśmy sobie Księgę Rut. I cały czas tu siedziałem w tym miejscu, patrzyłem na tą Ziemię Świętą. To jest dobre miejsce, gdzie to powiesiliście. Bo z tego miejsca, w tym miejscu się stoi na Ziemi Świętej. Dla nas Ziemią Świętą jest Słowo Boże. I tak naprawdę wtedy stoimy na tej Ziemi Świętej, jak otwieramy te karty tego Słowa. I w dobrym miejscu to powiesiliście. Mamy Ziemię Świętą taką fizyczną i też Ziemię Świętą taką duchową, trzymając ją w ręku. Myślcie o tym za każdym razem, kiedy tu patrzycie w tą stronę, że stoimy na Ziemi Świętej. Pozwolicie, że zanim zacznę, to się krótko pomodlę. Panie wielki, to dla nas przywilej, że zostawiłeś swoje słowo i możemy go czytać. Jeszcze większy przywilej, Panie, że Twój Duch nam to słowo wyjaśnia. Chcemy Cię prosić, Panie, żebyś dziś nas prowadził w tym i żebyśmy byli ubogaceni, zachęceni, kiedy trzeba, napomnieni. Panie, każdy z nas tego od Ciebie potrzebuje, a Ty jesteś hojnym Bogiem i masz o nas dobre myśli. Amen. Ja dzisiaj chciałem podzielić się z Wami takimi myślami, w zasadzie w temacie trochę, nawet bardzo, bo mówiliśmy o wysłuchiwanych modlitwach, o innym sposobie wysłuchanych modlitw. Chciałbym dzisiaj się podzielić takim słowem o Bożym planie dla człowieka. Tak naprawdę o planie, jaki Pan Bóg ma dla każdego z nas. Niektórzy może z Was powiedzą: a to już tyle razy było. Otwórzmy Nowy Testament, z Nowego Testamentu Ewangelię Łukasza. Znacie ten fragment, wiele razy go pewnie czytaliście. Ja bym go chciał troszeczkę inaczej rozważyć dzisiaj. Pierwszy rozdział z Ewangelii Łukasza. Przeczytamy pierwszych 17 wersetów. Dla tych, czytam, co nie mają swoich mieczów na kolanach, wsłuchajcie się w słowo. Może coś nowego wysłyszycie. Czytam z tekstu Biblii, uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Także może ktoś będzie miał świeżość tego słowa. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od 5 wersetu do 17. Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien człowiek imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, której na imię było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna i oboje byli w podeszłym wieku. A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany, zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. A cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia i przeraził się Zachariasz na jego widok i ogarnął go strach. Lecz anioł powiedział do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. Wielu bowiem radować będzie się z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. I wielu synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. On bowiem pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. Dotąd na razie. To jest historia, którą wielu z nas zna. Czytaliśmy już ją wiele razy. Wiecie, my mamy problem, że nie doczytujemy często końca Ewangelii, ale początki to zawsze czytamy, nie? Więc to czytaliśmy już wiele razy. To jest niesamowita historia, dotyczy niesamowitego człowieka. Zachariasz, jego imię oznacza Bóg pamięta. To był niesamowity człowiek. W tym sensie, że nie był to taki pierwszy lepszy z drogi. Kapłan z rodu Arona. Człowiek wykształcony, znający bardzo dobrze Torę, proroków Pisma. Wiemy, że Słowo Boże o nim mówi świadectwo, że on starannie wykonywał wszystko to, co jest napisane. Dlatego miał ten przywilej nazywać się sprawiedliwym. Ceremonialnie sprawiedliwy, on i jego żona. No i niesamowite też było to, że Pan przez los wybrał go, żeby wszedł do świątyni. Czyli wszystko Pan poukładał. No i niesamowita historia. Bo niecodziennie spotyka się anioła w świątyni. 420 lat ciszy od księgi Malachiasza. Malachiasz, który mówił: o wy kapłani, jak sprawujecie swój urząd? Tak jak Malachiasz się skończył, tak tu Łukasz się zaczyna w tym samym miejscu w świątyni. Pan mówi do kapłana. No i niesamowita nowina. Co było niesamowitą nowiną dla Zachariasza? Zerknijcie w swojej Biblii. Co to była za nowina dla niego? Czemu Zachariasz został tak szczególnie wyróżniony? Anioł posłaniec Boży przychodzi do niego i mówi tak: Bóg wysłuchał twojej modlitwy. Przed chwilą pastor mówił, że Pan ma różne sposoby i czasem te nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, przynajmniej nam się wydaje, że one nie są w taki sposób, jak my byśmy sobie życzyli. Ale wiecie, ta modlitwa tego człowieka, tak naprawdę jego i jego żony, została wysłuchana. Przychodzi do niego anioł i mówi: będziecie mieli syna. No przecież modliliście się. I Pan wysłuchał waszej modlitwy. To jest niesamowita historia dla tych rodzin, które może się starały długo o dziecko. To wiecie, jaka to radość. Nie? Po takim długim czasie, a to już nie byli młodzi ludzie, nie obraźcie się na mnie, operując Słowem Bożym, w podeszłym wieku to między 30 a 50. Bo tyle miał kapłan. Potem przechodził na emeryturę. Tak wynika ze Starego Testamentu. Więc to byli ludzie między 30 a 50, starali się o dziecko, nie wychodziło. Ale niesamowitą nowiną jest to, że przychodzi posłaniec Boży i mówi: będziecie mieli dziecko, będziecie mieli syna. No i jaka jest reakcja naszego Zachariasza? Jest napisane, że się przeraził. No niecodziennie się przecież spotyka anioła w świątyni. No co jak co, ale któż mógłby się spodziewać anioła w świątyni, nie? A jeszcze kapłan? No przecież kapłan nie mógłby się spodziewać anioła w świątyni. To niecodzienna rzecz, co nie? Przecież kapłan jest tylko do tego, żeby przyjść, złożyć ofiarę kadzenia. To nie był Jom Kippur, więc on wchodził do ofiary kadzenia, przygotowywał się przez tydzień do tego, przychodził, tak jak my czasem tu przychodzimy cały tydzień się przygotowując, co by Panu przynieść za uwielbienie. I nagle Pan mówi do Zachariasza: no przecież Panie, miało być tak dobrze, miałem zrobić co trzeba, zaśpiewać, pomodlić się, iść do domu. A tu Pan do niego przemówił. Pasuje wam takie wyjaśnienie? Średnio, nie? No oczywistym jest, że pierwszym miejscem w Izraelu, gdzie można by się spodziewać, że Pan będzie mówił do swojego ludu, jest świątynia. Oczywistym jest, że pierwszą osobą, do której Pan coś powie, jest kapłan. Przecież kapłan z definicji to był most między Bogiem a ludźmi. Pan mówi do kapłana, do Zachariasza. Co Bóg do niego powiedział? Boże, prosimy Cię o dziecko, zmiłuj się nad nami. Pamiętacie tę historię ze Starego Testamentu, jak Anna wylewała swoje serce, duszę przed Panem. Panie, daj mi dziecko, a poświęcę go Tobie. Pierwsza księga Samuela. Ja myślę, że oni tak samo się modlili, ale nie mogli mieć dzieci. Zachariaszu, Twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, Twoja żona, urodzi Ci syna, któremu nadasz imię Jan. Jak na taką informację reaguje Zachariasz, kapłan Boga Najwyższego? Spójrzmy, przeczytajmy. Zachariasz mówi tak: Alleluja, chwal duszo moja Pana, będę chwalić Pana, póki żyję. Będę śpiewać memu Bogu, póki będę... A, przepraszam, to psalm 146 mi się otworzył. Po czym to poznam? Bo ja jestem stary, a moja żona też już nie jest młoda. Nie wiem, czy modliliście się o wiele rzeczy, Pan wysłuchuje, a my jesteśmy zdziwieni. No przecież aż się prosi, żeby w tym momencie ten kapłan Boga Najwyższego wzniósł ręce do góry i powiedział: Boże, dziękuję Ci za wysłuchaną modlitwę. A on mówi: no po czym to poznam? Tak na marginesie, Zachariasz, imię Zachariasz oznacza Pan wysłuchuje, a Jan, Jahwe jest łaskaw. Więc brzmi to mniej więcej tak. Kapłan, który nosi w sobie wyryte imię Pan wysłuchuje modlitw, mówi: no po czym to poznam, że Ty, Jahwe, jesteś łaskaw? Słyszycie to? To tak naprawdę w tych słowach Zachariasza można widzieć tą wątpliwość. Boże, czy Twoje obietnice są, czy Twoje słowo, Boże, jest możliwe do spełnienia? Bo przecież jestem stary. Kapłan z rodu Arona, znający pisma, pełniący służbę, spełniający to, co mówi Tora, wykształcony gruntownie, mający co najmniej dwa wcześniejsze przykłady z życia, że Bóg może z tego, co już obumarłe, wzbudzić życie. Znacie te przykłady, nie? Sara na przykład. Gdzie tam kto myślał, żeby w tym wieku mogła mieć dzieci? On zna te przykłady. Nie wierzy, że Bóg wysłuchał jego modlitwy i dał mu potomka. Cała ta postawa Zachariasza jest nazwana w Ewangelii niesamowicie. I ona mnie bardzo dotyka. Bo my przyzwyczailiśmy się do tego, że mówimy niewiara w sensie niewiary w Boga. Ale anioł nazywa to, wiecie jak? 19 werset o tym mówi. 18-19 werset mówi tak. I powiedział Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo ja jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Na tą informację on mówi: ja jestem stary. A 19 werset i anioł mu odpowiedział: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie i przynieść ci tę radosną nowinę. I będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie. Dlatego, że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie. Ta postawa tego kapłana, on troszkę był podobny do nas. Przecież my jesteśmy rodem królewskim, królewskim kapłaństwem. Przecież znamy pisma. Przecież zostaliśmy wybrani, tak jak on, do tego, żeby ogłaszać chwałę Bożą. I to my mamy dawać ludziom, pokazywać ludziom Pana. Cała ta jego postawa jest nazwana niewiarą. Można wszystko wiedzieć ze Słowa Bożego. Można chodzić w to miejsce wiele lat, a kiedy Pan mówi, wykazać się niewiarą. Nie uwierzył w to, że Boże Słowa się wykonują. Wiecie, ten fragment, ten anioł przekazuje mu takie poselstwo: dostaniesz znak. Skoro chcesz znaku, to będziesz miał znak. I tym znakiem była cisza. Cisza. Co oznaczało dla kapłana Boga Najwyższego żyć w ciszy? Dramat. Ponieważ ten fragment się zaczynał od tego momentu, że ludzie czekają i modlą się, jak kapłan wchodzi do świątyni. I teraz 21 werset mówi: a ludzie czekali na Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Na co oni czekali? Na błogosławieństwo. Kapłan, który wychodził ze świątyni, miał pobłogosławić lud, bo Bóg jest dobry i chce błogosławić ludzi. A kapłan wychodzi i cisza. Nie ma błogosławieństwa ludzi. No bo jak kapłan, który nie uwierzył Słowu Bożemu, że otrzymał właśnie łaskę od Boga, ma mówić do ludzi, zwiastować łaskę od Boga, że Pan im błogosławi? No toż to byłaby sprzeczność. Znakiem dla Zachariasza, że Bóg do niego mówił, że to, co powiedział Bóg, jest prawdziwe, i po trzecie, że on nie uwierzył Bogu, choć go właśnie spotkała łaska, że został wybrany, jest cisza. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. W W całej tej historii Zachariasza wcale nie chodzi o to, żebyśmy go wytknęli palcem i pokryklali, że Zachariasz jest nie taki, a my to lepsi. Ale jeżeli modliliśmy się dzisiaj, żeby się uczyć ze Słowa Bożego, że jeżeli stoimy na gruncie Słowa Bożego, to Pan nas czegoś chce z tego nauczyć. Czego można się z tego nauczyć? Wiecie, to jest temat, który już długo chodzi mi po głowie. Od tej, od tamtej strony mi go Pan pokazuje. Ja się tak zastanowiłem, czemu dzisiejsze chrześcijaństwo jest w takim stanie jak Zachariasz. To znaczy, takim trochę uśpionym. Jak te panny z przypowieści o Panu Jezusie. No mają tą lampę, ale coś nie świeci, ta lampa. No wiecie, robimy co do nas należy, co nie? Przychodzimy tu co niedziela, mamy studium, mamy spotkania, śpiewamy, chwalimy Pana, to jest wszystko dobre, to się Panu podoba. Ale potem jak stąd wychodzimy, tu jest jakaś cisza. Ja sobie zadałem takie pytanie, czy my po wyjściu stąd potrafimy być błogosławieństwem dla ludzi, tak jak Zachariasz miał być błogosławieństwem dla ludzi. Zrobił co trzeba, on tam jeszcze wchodził do tej świątyni. Jak dni jego służby, bo służba trwała 2 tygodnie, jak dni jego służby minęły, to on poszedł do domu i cisza. No i lud mówi, no i miał jakieś widzenie zapewne, no ale nie możemy się z nim skomunikować. No ale my nie jesteśmy jak Zachariasz, nie? Wiecie, on przynajmniej zauważył, że Pan do niego mówił. My często w ogóle tego nie zauważamy, że Pan ciągle i osobiście przemawia do nas przez Słowo. No może mówi do pastora, może mówi do młodzieży, może po jakimś wysłuchanym napomnieniu niedzielnym, czwartkowym, nie wiem, kiedy macie spotkania w tygodniu, jakimkolwiek, to było do tej Zosi, bo ona się tak źle zachowuje. Panie, dobrze, że powiedziałeś. Ale czy to było do mnie słowo osobiste? Bo anioł przyszedł do Zachariasza i zwiastował mu osobiste słowo. To jest do ciebie słowo. Ile razy otwierając Słowo Boże traktujemy je jako naprawdę spotkanie z Bogiem? Co wam dziś powiedział Pan Bóg przez pierwszą część tego naszego spotkania? Co konkretnie? Potraficie wziąć kartkę i to zapisać? To jest bardzo ważne. Często się słyszy po kazaniach, nabożeństwach, rozważaniach, dobry czas mieliśmy. Mieliśmy dobrą społeczność. Wiecie, tu nie chodzi o dobrą społeczność. Tu chodzi o to, co Pan do nas konkretnie mówi w Słowie. Do mnie osobiście. Ja wiem, że Pan mówi do całego zboru. I chwała Mu za to. Ale przede wszystkim zwiastuje konkretne, osobiste słowo do mnie i do Ciebie. Pouczenie, zachęcenie, wezwanie, to wszystko, o czym pisze 2 Tymoteusza 3,16. Całe słowo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do i teraz co to słowo z nami robi? O czym dzisiaj będziemy myśleć po niedzielnym zgromadzeniu? Bo jak nie zapamiętaliśmy albo w ogóle nie utkwiło nam w głowie, co Pan nam powiedział przez pieśni, przez modlitwy, przez słowo, no to będziemy jak Zachariasz. Wszedł, okadził i wyszedł. To są ważne pytania. Jest w wydaniu jednej z Biblii, niedawno wydrukowanych w nowym przekładzie, taki wstęp. I myślę, że tłumacze, ci, którzy tłumaczyli to wydanie, to jest wydanie Zaręby, w przedmowie ujęli istotę tego, jak my czytamy Słowo Boże. Co to jest? Ja wam to zacytuję. Pisze we wstępie tak, to nie jest natchnione. Ale dobrze ujęli tą myśl. Pismo Święte jest księgą, którą czyta się w obecności jej autora. To tak jakbyś siedział za stołem z Bogiem, który właśnie do ciebie mówi. Dlatego że nic nie zastąpi Słowa Bożego. Żaden komentarz, żadna najlepsza książka nic nie zastąpi tej żywej społeczności z Bogiem. Wiecie, Zachariasz się przygotowywał do tego, żeby wejść do świątyni, bo kapłani się przygotowywali. To był cały rytuał. Wejście do świątyni. Przecież tam zamieszkiwała chwała Boża. Więc oni byli świadomi tego, że jak wchodzą do świątyni, to dotykają naprawdę czegoś niesamowitego. A my dzisiaj Siadając do słowa, często robimy to tak. Na szybko. Tu werset, tu kartka z kalendarza. I już najedzony. Takie dwa ziarenka. Jedzcie sobie codziennie rano dwa ziarenka z chleba. Czy przeżyjecie? No nikt z nas nie przeżyje. A tak to często traktujemy. Przyszliśmy tu dzisiaj. Ja przywitałem Tomka i mówię, ty dzisiaj nie masz marynarki. Nie widziałem cię tak dawno bez marynarki, nie? Każdy z nas tam jakoś się ubrał. Niektórzy krawat założyli. Odświętnie jesteśmy, bo to niedziela. Przygotowaliśmy się. Ale czy przygotowaliśmy się duchowo na przyjście tu? Bo Pan do nas ma mówić. To jest coś, o czym chrześcijaństwo trochę zapomina. O czym my, uczniowie Pana Jezusa, zapominamy. Ubranie gotowe, a czy dusza gotowa? Śpiewamy, godzien jesteś przyjąć cześć i chwałę. To jest niesamowita rzecz. Dojrzeć myśl w tym miejscu, gdzie się śpiewa i mówi o Panu Jezusie, co Pan chce do nas powiedzieć. Ja wczoraj siedząc tu wieczorem, miałem taki czas tam w świetlicy z przodu, są podstawowe zasady wiary, kech. Wiecie, że to jest napisane na pierwszym miejscu, że Słowo Boże jest to werbalnie natchnione Słowo samego Boga i ono jest pożyteczne i potrzebne na każdy dzień do życia. Na każdy dzień, jak chleb. Spotkanie z Bogiem, codzienne. Widzicie, ja się boję jednej rzeczy w życiu jako chrześcijanin, jako ten, który mówi, Panie, chcę być Twoim uczniem. Boję się jednej rzeczy, że ja nie zauważę. Że Pan do mnie będzie mówił, a ja tego nie zauważę. Zachariasz słyszy głos anioła i tak jakby to przeszło mu mimo. Zachariasz ma wiele tego, co my mamy czasem w tym XXI-wiecznym chrześcijaństwie wspólnego. Zachariasz miał to samo my też. Rutyna to się nazywa. To jest największe zagrożenie dla chrześcijanina. Też to dzisiaj chyba pastor wspomniał. Fałszywe doktryny, które dzisiaj się rozpleniły. Wiecie, to nie jest dla nas największe zagrożenie. Bo kiedy my mamy codzienną, żywą relację z Bogiem i słyszymy, co Bóg do nas mówi przez Słowo, a zawsze, kiedy siadasz do Słowa, to jest osobiste spotkanie z Bogiem. To jest moje osobiste spotkanie z Nim. Moje Słowo. To On mi dał to Słowo. To wtedy żadna doktryna nie będzie nam straszna. Fałszywa, bo my ją potrafimy rozpoznać. Ale kiedy przychodzimy tu od 10, 15, 20 lat i tak już siadamy na tym krześle. I tak śpiewamy, tak modlimy się i wychodzimy, a potem cisza. To jest tragedia. Bracie, zobaczysz, jak to jest za 20 lat, może mi ktoś powie. Jak się zmęczysz ludźmi. Jak się wypalisz, niektórzy mówią. A ja ci mówię, bracie i siostro, jeżeli ten stan ciebie dotyka, to otwórz Psalm 126 i przeczytaj sobie, jak ludzie potrafili się cieszyć z tego, co Pan z nimi zrobił, a potem pomyśl się tym fragmentem, odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. To jest taki stan, kiedy człowiek już chyba gubi pierwszą miłość. I w liście do Efezjan, w liście Pana Jezusa Chrystusa do Efezu, nie do Efezjan, do Efezu, to jest rozdział drugi objawienia, Pan przed tym przestrzega, mówi, mam ci za złe, że już tą pierwszą miłość zgubiłeś. Wiecie co, ale to nie jest najgorsza rzecz, o jakiej przy Zachariaszu trzeba wspomnieć. Zachariasz z żoną modli się o dziecko i przychodzi anioł i mówi, mam dla ciebie dobrą nowinę, będziecie mieli syna. Jan mu będzie na imię. W jakim momencie Pan Bóg przestał działać z ludźmi? W tym momencie, kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, umarł, czy kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i został wzięty na górę? W którym momencie Pan Bóg przestał działać? No nie przestał, nie? Przecież ciągle działa. A w jakim momencie Pan przestał działać za czasów Zachariasza? Nie przestał. I Zachariasz doświadczył niesamowitej łaski. Po 420 latach braku nowych objawień nagle przychodzi anioł i mówi, Pan dalej realizuje swój plan. Plan zbawienia człowieka. To tak trochę jak u nas. Anioł mówi do Zachariasza, przyjdzie Pan. A Pan dzisiaj do nas mówi, ja przyjdę. Jesteście przed moim drugim przyjściem. Tragedią Zachariasza nie było to, że on zwątpił, że Pan może wzbudzić z łona jego żony dziecko. Tragedią jego było to, że on nie dostrzegł ważniejszej dobrej nowiny. Wiecie, jakiej nowiny? Zauważyliście, o czym mówi anioł do Zachariasza? Czy on mówił tylko o Janie? Wysłuchana została wasza modlitwa. Ale czy to było głównym celem zwiastowania anioła? Tak naprawdę to anioł zwiastował niesamowitą rzecz. Anioł zwiastował, to jest ten niesamowity czas, bo twój syn pójdzie przed nim. Macie z dużej litery przed nim w waszych Bibliach? A może trzeba by to poprawić? On to pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliasza. Czyli przed kim? No anioł cytuje Malachiasza, trzeci rozdział. W Malachiaszu, w trzecim rozdziale jest zapisane dokładnie tak. Księga Malachiasza, trzeci rozdział. Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przede mną, pisze Biblia Warszawska. Teraz u mnie, przed moim obliczem. Przede mną. Jak to się stało, że można nie zauważyć takiego przesłania? Takiego głównego przesłania, że Pan realizuje swój plan na ziemi. I Zachariasz no jest, wiecie, tak blisko, że to jest niesamowite. Twój syn pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. Jak to jest możliwe? Jego egoizm i skupienie się na sobie spowodowały, że on w ogóle tego nie zauważył. Wiecie, co mówi Zachariasz? Po czym ja to poznam, bo ja jestem stary, a moja żona jest w podeszłym wieku. Ja, mi, dla mnie, o mnie. To jest to, na czym się skupia dzisiejsze chrześcijaństwo. Zapomnieliśmy, bracia i siostry, że tu w ogóle nie chodzi o nas. Pan daje i błogosławi, ale tu zawsze chodzi o jego plan zbawienia człowieka. I Zachariasz nie zauważył tego, że ten plan idzie i że się realizuje. Czy my to zauważamy na co dzień? Że Pan Bóg ciągle dalej chce zbawiać ludzi. Modlimy się o naszych bliskich, współpracowników, kolegów. I my to mamy robić. My mamy działać, widząc to, że Chrystus przyjdzie drugi raz. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Ale jest jeszcze jedna rzecz i szczególnie na to chcę dziś zwrócić uwagę, którą zignorował Zachariasz. Czy Zachariasz był wyróżniony w tym, że wszedł do świątyni? O tak, bo Pan go wybrał do tego, żeby on mógł wejść do świątyni przez los. Tam jest tak napisane. Czy Zachariasz i jego żona zostali wyróżnieni w tym, że Jan, czyli ich syn, ma poprzedzać przyjście Mesjasza? No tak. Jan miał zapowiadać nadejście samego Boga na ziemię. Dlatego chciałbym, weźcie te długopisy i poprawcie. On to pójdzie przed nim z dużej litery. On miał iść przed samym Jahwe. To była niesamowita nowina dla Zachariasza i bardzo wielkie wyróżnienie dla niego. Pan do nas mówi, tak jak do Zachariasza, ja was wyróżniłem, to wy będziecie wykorzystywani przeze mnie do tego, żeby zanosić tą dobrą nowinę, że ja przychodzę na ziemię, to wy macie iść i być chwałą moją. To było niesamowite, że Pan wyróżnił Zachariasza i jego rodzinę. To jest niesamowite, bracia i siostry, że my możemy iść dzisiaj przed Nim i zwiastować, Pan przyjdzie. Tak jak Zachariasz, tak jak Jan miał przygotować Panu lud. Izajasz o tym mówi. To był głos wołającego na pustyni. A jakie mamy dzisiaj okoliczności dookoła? Wszyscy o tym mówimy. Pustynia duchowa. I tu my mamy wołać do ludzi. Jan pójdzie przed nim. Ilu z nas modliło się tak? Panie, jaki masz dla mnie plan? Panie, co mogę dla Ciebie zrobić? Ja wam powiem, co my możemy zrobić dla Pana. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale jest to napisane. Nie trzeba mu posługi z rąk człowieka. Jakby mu czegoś brakowało. To jest przekład Kowalskiego. On bardzo dobrze to oddaje. Tak zrozumiale. Bogu nie trzeba posługi z rąk człowieka, jak gdyby mu czegoś brakowało. On sam daje przecież wszystkim życie, tchnienie i w ogóle wszystko. No to o co chodzi? No bo Bóg chciał, od początku, żeby Jego stworzenie opowiadało Jego chwałę. Żebyśmy Jego zapowiadali. Wiecie, kto po raz pierwszy miał taki przywilej ewangelizacyjny na ziemi? Adam. Adam był pierwszym ewangelizatorem ziemi. Tak przynajmniej miało być w założeniu. Ponieważ Adam miał wzrastać w poznaniu na obraz Boży i napełniać ziemię znajomością Boga. To on był pierwszym ewangelizatorem, o ile by tylko się utrzymał w tym. O ile byłby posłuszny. Potem był Izrael. Miał być światłością dla świata. Gdyby wytrwał, Adam też nie wytrwał. Izrael też nie wytrwał. Gdyby wytrwał, to by poganie dziś, jak pisze list do Rzymian, nie bluźnili imieniowi Bożemu. A my? A Pan powiedział do nas tak. Znacie to. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. O gdybyśmy potraktowali to poważnie i byli błogosławieństwem dla ludzi, tak jak Zachariasz, który miał wyjść i opowiadać chwałę Bożą. Wiecie, to wielu naszych sąsiadów, wielu naszych krewnych i bliskich już by dawno usłyszało o Jezusie. Nowe stworzenie w Panu Jezusie Chrystusie. My, Kościół, my zostaliśmy powołani do tego. Tak jak Adam był Synem Bożym i miał opowiadać, napełniać ziemię poznaniem Boga, tak my jak się nazywamy? Nazywamy Synami Bożymi. My wróciliśmy do naszego pierwotnego zadania, ogłaszania chwały Bożej. Do napełnienia ziemi poznaniem i chwałą Boga. Mamy być błogosławieństwem dla ludzi dookoła. Zachariasz wyszedł, a ludzie oczekiwali, co on teraz powie. I cisza. Nic nie powiedział. Nie był błogosławieństwem. A mógł powiedzieć, chwała Panu. Wiecie, co się dzieje? Pan przychodzi. Właśnie przed chwilą dostałem informację od samego Jahwe, że jeszcze tylko chwila i przyjdzie Jahwe na ziemię. My dziś też stąd wyjdziemy. Czy ludzie doczekają się błogosławieństwa z naszego życia, od naszych słów? Już to kiedyś powiedziałem, może ktoś to słyszał, ale to jest historia, która mnie dotknęła. Miałem kiedyś okazję pojechać na taką krótką wycieczkę 3 dni do Izraela. Piękne rzeczy można tam zobaczyć. Tereny niesamowite. Ale nie to było, jak się okazało, głównym przesłaniem. To, co mi tam Pan powiedział, tak pokazał jakby naocznie, spotkaliśmy z tych 10 000 motelików różnych miejsc do spania, wybraliśmy jeden, tak na chybił trafił, na tak zwany chrześcijański przypadek. I na chrześcijańskim przypadku trafiliśmy do nawróconego Żyda. I ten nawrócony Żyd mówi tak, jak go tak rozmawiałem z nim, czemu ty tu, jak się tu znalazłeś? Bo to człowiek z Kanady. 15 lat temu cała moja rodzina sprzedała wszystko, co miała w Kanadzie. Wszyscy sprzedaliśmy i przyjechaliśmy tu. Czemu wy tu przyjechaliście? Bo my widzimy, że Pan Bóg realizuje swój plan, że pustynia zakwita, że powstaje państwo Izrael. To już musi być koniec, on do mnie mówi. Mesjasz przyjdzie drugi raz. I myśmy chcieli być w tym planie Bożym. My nie chcemy być z boku. My chcemy w tym planie Bożym uczestniczyć. My chcemy być błogosławieństwem dla ludzi. Mają mały motelik i Żydzi, którzy wracają, nienawróceni ludzie, którzy wracają do ich ziemskiej, do ziemskiej ziemi, mają tam 2 dni, 3 dni spania, tydzień spania za darmo i wycieczkę z pokazaniem, jak Pan realizuje swój plan. Wiecie, to mnie przejęło, że ten człowiek mi powiedział, ja chcę być w planie Bożym, ja chcę być błogosławieństwem dla ludzi. Ja nie mogę zamykać swoich ust. A jak ma się życie Zachariasza, jak potem, jak nie uwierzył Bogu? Jak skupił się na sobie, ja, dla mnie, o mnie, ale przecież, kiedy zapomniał, że Pan Bóg przychodzi, że Mesjasz ma przyjść, ano wchodził do świątyni, ano poszedł do domu i wszystko odbywało się w ciszy. Problem jest w tym, że on wcale nie był błogosławieństwem dla ludzi. Mógłbym powiedzieć amen, ale nie powinienem, bo ta historia się nie kończy na ciszy. Jak troszeczkę dalej przewrócimy kartkę, nawet chyba w Bibliach Warszawskich, nie, też trzeba przewrócić kartkę. Wiemy, że 24 werset, zrobię tylko jedną taką dygresję. Elżbieta poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy. A potem w 57 wersecie jest druga część tej historii. Kapłan poszedł w ciszy do domu. 57 mówi, dla Elżbiety zaś nadszedł czas porodu i urodziła syna. Nie chcę tego całego czytać. Znacie tą historię. Przychodzą sąsiedzi i mówią, jak mu nadamy na imię? To może Zachariasz po tacie. I Elżbieta się sprzeciwia i mówi, nie, Jan mu będzie na imię. Czasem nasze żony, drodzy bracia, mają większe pragnienie niż my, żeby być posłusznym słowu. Dopiero wtedy poszli do Zachariasza, bo mówią, ale u ciebie się tak nikt nie nazywa w rodzinie. Jan mu będzie na imię naskrobał. I wiecie, co się wtedy dzieje? 64 werset pisze niesamowitą rzecz. Natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił wielbiąc Boga. Wiecie, jaki sposób na taką duchową ciszę? Jak już 10, 15, 20 lat chodzimy do zboru i tak klapnęliśmy. Śpiewamy, modlimy się, ale tak to nie działa. Nie jesteśmy błogosławieństwem dla ludzi. No po prostu zacznij działać. Zastosuj się do Bożego Słowa. Zacznij być Mu posłuszny. Twoje usta zaczną być znowu błogosławieństwem dla ludzi. Cóż takiego zrobił ten Zachariasz? Wiecie, co on zrobił? On miał 9 miesięcy przemyślenia. Nie wiem, ile w twoim życiu, jak długo panuje cisza. Może nie panuje, chwała Panu. Ale jeżeli w twoim życiu jest cisza, jeżeli widzisz, że nie jesteś błogosławieństwem dla ludzi, jeżeli nie niesiesz Ewangelii i informacji, że przychodzi Mesjasz, to się nazywa cisza. I to jest bardzo niedobry stan. On miał 9 miesięcy na przemyślenie. Mógł się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, że Pan jednak działa. No Jan się rodził. Widział brzuszek swojej żony, tak? Że on jest coraz to większy. Zaczął być posłuszny jego słowu. To wymagało przeciwstawienia się otoczeniu. Nie Zachariasz. Jan mu będzie na imię. Bo każdy z nas, kto chce być posłuszny słowu, musi się przeciwstawić tradycji. Wiecie, tym, no przecież w waszej rodzinie nigdy nie było nikogo, kto chodził do zboru. No wy jacyś dziwaki, no my tu normalnie jesteśmy, wszyscy z tego dużego kościoła, a wy do jakiegoś, wymyśliliście sobie jakiegoś innego Boga. To jest przeciwstawienie się. On się musiał przeciwstawić tradycji, bo tam nazywało się syna po ojcu. I dopiero wtedy dzieje się niesamowita rzecz. Stał się błogosławieństwem dla ludzi. Czemu mówię, że on się stał błogosławieństwem dla ludzi? Bo od 67 wersetu, Zachariasz zaczyna prorokować. To, co miał powiedzieć 9 miesięcy wcześniej, mówi dopiero teraz. On powinien był wyjść i tym słowem ubłogosławić lud. O czym on mówi? No po pierwsze, wiecie, co w nas powoduje posłuszeństwo słowu? Ulgę. 9 miesięcy ciszy. Podobno to kobiety mają problem z mówieniem, ale ja myślę, że Biblia mówi nam, że my, mężczyźni, mamy wznosić swoje ręce jak? Czyste, czyli jak? Bez swarów, bez kłótliwości. Wiecie, jak my się spotkamy na braterskich spotkaniach, mniej mówić czasem musimy. Ale u niego zrodziło to ulgę. Mógł odetchnąć, bo kiedy jesteś posłuszny, to robi to ulgę. I teraz najważniejsze rzeczy. Ja to przeczytam. To jest kawałek długi, ale warto go przeczytać. A Zachariasza, od 67 czytam, a Zachariasz jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud i wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, swojego sługi, jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze i przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu, że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół, w świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni naszego życia. A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować Jego drogi i żeby Jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów. Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez którego nawiedził nas wschód słońca z wysoka, aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. Kiedy my w końcu zauważamy, że Pan Bóg dalej realizuje swój plan, kiedy dostrzegamy, że do nas mówi każdego dnia, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego wyróżnienia, jakie nas dotknęło, i kiedy jesteśmy posłuszni, wiecie, co się dzieje? Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. I został napełniony Duchem Świętym. Życie w Duchu Świętym to jest coś, czego pragnie każdy uczeń Pana Jezusa Chrystusa. Zachariasz prorokuje. Wiecie, czym się zachwyca Zachariasz? Tym, czym my czasem nie potrafimy na dzień dzisiejszy, bo mamy czas ciszy. My nie potrafimy się zachwycać błogosławieństwami, jakimi Pan Bóg obdarza Boży lud. Zachariasz się nimi zaczął zachwycać. Panie, dziękuję Ci za mój zbór, za wszystkich, jakich mi dałeś dookoła, za to, że jest nas pięciu na grupie młodzieżowej. To są duże błogosławieństwa. Zachariasz dostrzega i ceni sobie miłosierdzie Boga nad nami, że nie postępuje z nami według naszych win i przewinień. Zachariasz widzi wierność Boga, że jest wierny swoim przymierzem i obiecał, Ewie już to obiecał, że wykupi człowieka. I potem z każdą postacią biblijną, można powiedzieć, było taka kontynuacja, coraz więcej, Abraham, Izrael. Ale to, co mnie szczególnie dotknęło, to w tym fragmencie Zachariasz widzi przyszłość, jakby była teraźniejszością. Bo Zachariasz mówi tak. I wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida. Przecież Pan Jezus się jeszcze nie urodził. Urodzi się za 6 miesięcy, bo Jan był starszy o 6 miesięcy. To co on mówi? Dla każdego człowieka, który zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg do niego mówi, że Bóg go chce włączyć w swój plan zbawienia, dla każdego człowieka, który jest posłuszny Jego Słowu, to, co jest przyszłością, jest jakby już. My to widzimy, jakby to się już spełniło. Dlatego mówimy, że my już jesteśmy przeniesieni w okręgi niebieskie. Chociaż to się dopiero spełni. Dlatego mówimy, że już jesteśmy na wieki z Panem, chociaż wiecie, tak naprawdę to spotkamy się z Nim za niedługo, twarzą w twarz. Wreszcie Zachariasz widzi, że cały świat tkwi w mroku ciemności. I to też jest oznaka, że albo jesteśmy w ciszy, bo nie dostrzegamy, że Bóg do nas mówi codziennie, albo włączyliśmy się w Boży plan. Podsumowując, wszystko to działanie w Duchu Świętym, to bycie błogosławieństwem dla ludzi, na przykładzie Zachariasza widać, jest w sytuacji, kiedy dostrzegamy, że Bóg mówi do nas codziennie. Kiedy lektura tego słowa nie jest dla nas ciężarem, ale kiedy traktujemy to jako spotkanie z żywym Bogiem. Kiedy siadamy i mówimy, Panie, mów do mnie. I to jest do mnie osobiste słowo. Nie do mojej żony, nie do mojego syna, nie do mojej córki, nie do młodzieżówki, tylko dla mnie osobiste słowo. Pan mówi do swoich dzieci osobiste słowo. Po drugie, kiedy pamiętamy, że nie jesteśmy pępkami świata, kiedy nie skupiamy się na mi, dla mnie, o mnie, przeze mnie. Bóg chce nas włączyć w ten plan. Ale to jest Jego plan, zbawienia człowieka. Czuję się wyróżniony móc być w tym planie. To się dzieje wreszcie, kiedy jesteśmy posłuszni Słowu. A co by się stało, gdyby Zachariasz po 9 miesiącach ciszy nie naskrobał tego imienia Jan na tej tabliczce? Wiecie, co by się stało? Jan i tak się urodził. Pan Jezus i tak się urodził. Boże dzieło, Jego plan i tak poszedłby dalej. Tylko bez Zachariasza. Więc, drodzy, możemy dzisiaj pójść do domu. Nawet poopowiadać sobie o pieśniach, modlitwach. Fajny czas był. Może kazanie, coś tam ciekawego było. Potem znowu za tydzień przyjść i tak chodzić sobie co tydzień i nie być błogosławieństwem dla ludzi. Ja chcę w tym planie uczestniczyć. Ja chcę ogłaszać Bożą chwałę, bo wiecie co? Do tego zostałem odkupiony. I każdy z nas odkupionych krwią Pana Jezusa Chrystusa. Do tego został odkupiony, żeby być światłością dla innych, żeby ogłaszać chwałę Bożą. Chcę nieść Pana Jezusa Chrystusa, chcę być błogosławieństwem dla ludzi i was też do tego zachęcam. Amen.